11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ministers Hoekstra van Financiën en van Nieuwenhuizen van Infrastructuur willen morgenochtend een gesprek met de nieuwe Air France KLM-baas Benjamin Smith. Het zou een stevig gesprek moeten worden, zeggen bronnen in Den Haag. Hoekstra en van Nieuwenhuizen willen opkomen voor de Nederlandse belangen, zoals het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam en Schiphol als belangrijke thuisluchthaven. Het is nog niet zeker of Smith morgenochtend nog wel in Nederland is. Mogelijk is de Canadese topman van Air France KLM al terug naar Parijs. President Trump gaat zijn handtekening zetten onder de begrotingsdeal, waardoor een nieuwe shutdown van de overheid wordt afgewend. Wel zal Trump de noodtoestand uitroepen. Dan kan die buiten het congres om geld vrijmaken voor het bouwen van de muur aan de Mexicaanse grens. In de begroting wordt daar maar 1,3 miljard dollar voor uitgetrokken. De rest van de 5,7 miljard die nodig is, wil Trump binnenhalen door een gedeeltelijke noodtoestand. De Democratische parlementsvoorzitter Nancy Pelosi heeft al laten weten dat ze dit wil tegenhouden. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt de ware identiteit te kennen van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter, vorig jaar maart. Het zou om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst GRU gaan. Hij zou vlak voor de twee hoofdverdachten in Londen zijn gearriveerd. De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld. Homo's mogen nu pas bloed geven als ze 12 maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sanquin gaat die termijn verkorten tot 4 maanden. De wachttijd is jaren geleden gekozen in verband met het risico op HIV-besmetting. Inmiddels kan de periode veilig worden teruggebracht, is de inschatting. Vanochtend noemde D66-fractieleider Rob Jette de periode van 12 maanden discriminerend en niet meer van deze tijd. De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Den Haag hebben gemeenteambtenaren in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Ook tussen concurrerende bouwers onderling zijn bedreigingen geuit. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikke op Oudjaarsdag voerde met de top van de politie en justitie. In de stukken staat dat de houtstapels tijdens de bespreking al te hoog waren, maar nergens staat dat er een verbod werd overwogen. Door slecht weer ontstaat er een tekort aan olijfolie in Italië. Olijfboeren demonstreerden vandaag in Rome om hulp voor hun sector te vragen van de regering. Al in april is de Italiaanse voorraad mogelijk op. Oorzaak is de strenge vorst, hevige regens en een bacterie die door insecten wordt verspreid. De Italiaanse olijfolieproductie is in 25 jaar nog nooit zo hard getroffen. De productie daalde met 57%. Italië is goed voor 15% van de wereldwijde olijfolieproductie. Ook in Griekenland en Portugal vallen de oogsten van olijven tegen. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht vriezen. Morgen is het zonnig met maxima tussen de 11 en 17 graden. Ook in het weekend mooi weer. Dan wordt het maximaal 16 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Hoogmade 3 kilometer. En in omgekeerde richting Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade ook 3 kilometer. En een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zevenbergse Hoek ook een file van 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland en Barrett. Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Maar de liefde is minder goed geregeld dan je denkt. Zo is de overheid gestopt met voorlichting voor veilig vrijen. Worden singles en kinderen met meer dan twee ouders ongelijk behandeld. En leven oudere echtparen nog steeds in onzekerheid of ze wel bij elkaar kunnen wonen in verzorgingstehuizen. Het Humanistisch Verbond stuurt vandaag een liefdesbrief aan Den Haag met als oproep dit te veranderen. Steun onze liefdesbrief. Humanisme.nu. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Vrijdenken, samenleven. Steun het Humanistisch Verbond. Humanisme.nu. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Lucella Carasso. Wat ik dus echt niet begrijp, is dat als er een of ander communicatie iemand bij Buitenlandse Zaken voorstelt om minister Blok in zijn kamer een toneelstukje te laten doen met een blauw Brexit cookie monster, dat er dan dus echt iemand is die heeft gezegd: ja, laten we dat doen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een pacemaker waarvan de batterij niet werkt, of een borstimplantaat waar je ziek van wordt. Zonder dat het bekend was, zorgden bepaalde medische hulpmiddelen voor veel ellende bij patiënten en soms ook nog steeds. De twee journalisten die hier onderzoek naar deden zijn gekroond tot journalist van het jaar 2018 en zij zijn hier zo te gast. We nemen u daarnaast mee in de wereld van de drag queens. We besteden aandacht aan de verkiezingen in Nigeria en vanuit Den Haag de nieuwe aanpak van schuldenproblematiek. Nu krijgt u, zoals u gewend bent, het nieuws van vandaag. The eyes to the right, 258. Oh. Donderdag 14 februari. The nose to the left, 303. Yeah. Nou, opnieuw heeft de Britse premier May een belangrijke stemming verloren. Ze krijgt geen extra tijd om met Brussel over de Brexit te onderhandelen. Oppositieleider Jeremy Corbyn herhaalde zijn boodschap: May heeft geen plan. Yet again, her government has been defeated. The government cannot keep on ignoring Parliament or ploughing on towards the 29th of March without a coherent plan. En juist vandaag vestigde minister Stef Blok dus de aandacht op een campagne om Nederlanders wakker te schudden. Zij moeten zich voorbereiden op een harde Brexit. Especially people that have their own business that export to the UK have to make up their minds and be prepared for a hard Brexit. En Blok twitterde een foto van zichzelf op zijn werkkamer met dus die levensgrote blauwharige knuffel op zijn bureau. Het Brexit monster, om mensen naar een speciale Brexit site te lokken. Dan helpt humor vaak meer dan alleen maar ernstige teksten. Dus ik ben blij dat we vandaag ook zien dat echt heel veel mensen vandaag alweer onze Brexit-site hebben bezocht. Ja, en veel mensen vroegen zich ook af: wie zit er nou in dat blauwe pak? We will give a prize for anyone who guesses it right. Oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan nadat hij vorige week werd neergeschoten. Bij Eén Vandaag vertelde hij dat hij bang was dat hij het niet zou overleven. Ik heb wel in mijn hoofd scenario's van: goh, als ik nou dood zou gaan, jezus man, dit wil ik helemaal niet. Dat is opmerkelijk. Abdellaoui denkt niet dat de schutters hem moesten hebben, maar dat zijn zwager het eigenlijke doelwit was. Het is gewoon voor de man van mijn zusje. Dat was gewoon het eerste waar ik aan dacht. En er zijn mensen die hem willen opruimen. Dat is bizar. Het is niet te bevatten. Ze dachten dat ik hem was. Ja, de reden voor het interview lijkt rehabilitatie, dat hij dat wil. Abdellaoui raakte na zijn voetbalcarrière al eens in opspraak. Hij werd toen verdacht van witwassen, maar werd later vrijgesproken. En hij denkt dat mensen nu toch snel weer conclusies trekken. Dat zit hem dwars. Van de ene kant ben je gewoon blij dat je er nog bent. Dan kan je die pijn wel verdragen. Ja, en van de andere kant weet je dat er over je wordt gepraat, over je wordt geroddeld, over je wordt Dat krijg je er gewoon even erbij. Een verslaggever van het NOS-journaal bezocht plekken waar Valentijnsdag werd gevierd, van jong tot oud. De conclusie: de romantiek neemt niet bepaald toe met het klimmen van de jaren. Zo klinken de jongsten. Ik ben Anna Roos. En ik ben Levi. Wij zijn al heel lang, we hebben heel lang verkering. En ik vind aan Levi zo leuk, omdat hij leuke grappen maakt en heel behulpzaam is. Doei! Doei! En zo klinkt het op een Valentijnslunch voor ouderen. Bent u een beetje romantisch? Nee hoor. Niet? Nee hoor. Nee, echt niet? Nee. Als ik alle dagen eten krijg op tijd, dan vind ik het goed. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Clemens Peters. Oud-minister Jet Bussemaker. Ze neemt in NRC deels afstand van haar beleid van destijds. Ze gelooft niet meer in de participatiemaatschappij. Achteraf gezien, zegt ze, waren we te optimistisch. In een participatiemaatschappij wordt verondersteld dat iedereen ook kan participeren. Maar mensen die niet zomaar de regie over hun eigen leven konden nemen raakten verstrikt in complexe bureaucratie en marktwerking. Zij is nu voorstander van de sociale investeringsstaat, waarbij beleid meer wordt gericht op kwetsbare groepen. Algemene maatregelen hebben geen zin, want daar profiteren vooral hoogopgeleiden van en worden de verschillen tussen groepen mensen alleen maar groter. Trouw is op een plein in Istanbul in Turkije. Daar kruipt een rij doorweekte mensen langs grote kratten vol met tomaten, paprika's en aubergines. De regen stort uit de hemel, maar het wachten loont. Een kilo tomaten voor maar 3 lira, 50 eurocent, roept de gepensioneerde Ahmed Celebi opgewonden. Daar betaal ik in de supermarkt meer dan het dubbele voor. Er zijn tientallen van dit soort pleinen in de stad. Door de regering opgekochte groente wordt er zo goedkoop mogelijk verkocht. En dat doet Erdogan omdat groothandelaren hun producten oppotten in afwachting van betere prijzen. Erdogan heeft daar ook een woord voor: groente- en fruitterroristen. Topman Kastelein van de Rotterdamse haven heeft het helemaal gehad met de georganiseerde misdaad. De drugsmokkel loopt de spuigaten uit, zegt hij. Ik wil die rommel niet in onze haven. En daarom steken we nu alle koppen bij elkaar om orde op zaken te stellen, zegt hij in de Telegraaf. En een van de belangrijkste taken is volgens hem om corruptie in de haven uit te bannen. We gaan in kaart brengen wie in potentie gevoelig is voor toenadering door drugscriminelen. En zij moeten dan beter worden begeleid om omkoping te kunnen weerstaan. In de Volkskrant een reportage over de transformatie van de Utrechtse voetbalclub Onder Ons. In 1948 begonnen als bedrijfssportvereniging van de PTT en anno 2019 een financieel gezonde club die na een jarenlange machtsstrijd wel bijna al zijn autochtone leden is kwijtgeraakt. Antropoloog Michel van Slobbe volgde als bestuurslid 3 jaar lang de omschakeling van de club. Hij promoveert daar morgen op. Hij beschrijft hoe de macht onder invloed van de gemeente binnen de club verschuift van de gevestigde witte orde naar de buitenstaanders met Marokkaanse en Turkse wortels. Inmiddels zonder biertap. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Cigarette. Young Gun Silver Fox, Midnight in Richmond. Ongeveer 1,4 miljoen huishoudens in Nederland worstelen met hoge schulden. En de overheid maakt dat vaak nog erger dan het al is. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken maakte daarom gisteren spoedmaatregelen bekend om er iets aan te doen. De Tweede Kamer heeft daar vandaag over gedebatteerd in aanwezigheid van onze verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Hallo, Lucella. Ja, spoedmaatregelen, dan denk ik wel even waarom spoedmaatregelen? Want is dit niet een probleem dat al langer bestaat? Ja, nou, die spoedmaatregelen zijn eigenlijk nogal een pijnlijke kwestie voor de overheid, voor de staat. Op 1 januari had een wet moeten ingaan om het mensen met hoge schulden makkelijker te maken hun schulden af te betalen. Maar het lukt de fiscus, de Belastingdienst en het UWV helemaal niet om die nieuwe wet in te voeren. En dat heeft dan weer te maken met ICT-problemen. De invoering van die wet staat nu gepland voor 2021. Dat betekent dus 2 jaar vertraging. En vandaar dus die spoedmaatregelen. En die komen er onder andere op neer dat de Belastingdienst het incassobeleid gaat versoepelen en dat er meer mogelijkheden komen om boetes gespreid te betalen. Nou, en bovendien, staatssecretaris Tamara van Ark die beloofde ook dat de overheid niet voor het eerst gaat proberen om burgers in begrijpelijk Nederlands brieven te schrijven. En dat dat bepaald geen overbodige luxe is, bleek wel uit een vrij staaltje beleidsesperanto dat werd voorgedragen door CDA-kamerlid Peters. Ik heb nog net een voorbeeldzin gekregen van een brief aan een burger over budgetbeheer. Daar staat: alle verschuldigde gelden die de volmachtgever periodiek uit hoofden van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, een aanneming van werk, dan wel krachtens een uitkering op basis van een sociale zekerheidswetgeving of pensioen en of voorlopige teruggraaf van de Belastingdienst te vorderen heeft of zal verkrijgen. Tot zover. Dank u wel. Zo. Nou ja, ja. Volgens mij dat je een deel van je salaris in moet leveren, zoiets. Ik begrijp of het niet. Jij begrijpt het niet, nee. Maar ik word er overigens ook een beetje recalcitrant van, hoor. Ik wil het ook eigenlijk niet begrijpen, nee, zo erg. Nee, daar hebben ze goede vertalers nodig. Ja. Maar deze brieven komen bij heel veel mensen thuis. Want ik zei net 1,4 miljoen huishoudens, dat is gigantisch veel. Dat zijn enorm veel mensen. En het is een probleem met allerlei oorzaken. Variërend van je baan kwijtraken, tot echtscheiding, verslaving. Ook dat het veel te gemakkelijk is om op afbetaling te kopen bij postorderbedrijven. Ook cowboygedrag bij sommige incassobureaus. En ook, en dat is natuurlijk waar de overheid ook weer mee te maken heeft, de politiek, het komt ook doordat overheidsinstanties als de Belastingdienst, de DUO, de dienstuitvoering onderwijs, waar ze over de studieleningen gaan, en het Centraal Justitieel Incassobureau elkaar soms gewoon tegenwerken. Een gemeente houden bijvoorbeeld soms ook geen rekening met de beslagvrije voet. Dat is het deel van je inkomen waar de overheid geen beslag op mag leggen. Ja, en als daar dan toch beslag op wordt gelegd, ja, dan steken mensen zich nog weer meer in de schulden, omdat ze anders geen geld meer hebben om eten en drinken te komen. Nou, zowel de Raad voor de Rechtspraak als de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, die hebben hierover onlangs de noodklok geluid. Ja, in de politiek wordt er ook al lang over gesproken over een betere aanpak. Dat komt maar zeer moeizaam van de grond. Nu weer door die ICT-problemen. En daar nogmaals, vandaar die spoedmaatregelen van Ark, waar we het net over hadden. En hoe oordeelt de Tweede Kamer daarover, dat het zo loopt? Ja, daar is eigenlijk best veel irritatie over. Niet alleen bij de oppositie, maar ook bij de regeringspartijen. Iedereen is wel van de noodzaak overtuigd dat er iets moet gebeuren. Tegelijkertijd accepteren bijna alle partijen wel dat de Belastingdienst niet gedwongen kan worden een nu al iets te gaan doen wat gewoon technisch niet kan. Maar wat een grote Kamermeerderheid niet meer accepteert is dat schulden van mensen worden verergerd doordat het Centraal Justitieel Incassobureau boete op boete kan stapelen. Het komt erop neer dat als je niet betaalt, dat er met een aantal maanden een boete kan stijgen tot 200%. Nou, voor mensen met schulden moet dat nu maar eens afgelopen zijn, eiste de Kamer, met uitzondering van VVD-Kamerlid Leender de Lange. En die krijgt daardoor aan de stok met zijn collega's. Maar boetes, dan hebben we het over de boetes van het Centraal Justitieel Incassobureau. En daarbij vind ik dat er wel een balans moet zijn tussen het feit dat je feitelijk gezien aan het eind van de dag gewoon je boetes betaalt. Ik vind dat ook horen bij de afspraken die we met elkaar hebben in het land. En natuurlijk moeten we een schuldhulp hebben die werkt. Volgens mij hebben alle bewoordvoerders hier gezegd dat het natuurlijk logisch is als je te hard rijdt dat je een boete krijgt. Maar dat die enorme stapeling van boetes door de overheid, dat die echt uit de hand aan het lopen is en mensen in de problemen brengt. Iemand die zich niet verzekert of iemand die te hard rijdt moet een boete krijgen. Daar is helemaal geen verschil van mening over. Het gaat er alleen over dat als je een boete hebt voor stel 100 euro... dat het niet binnen een paar maanden 500 of 800 moet zijn. Die oorspronkelijke boetes die moeten ook allemaal betaald worden, dat vinden we ook. Alleen de verhogingen, dat gaat te ver. En mensen moeten zich aan de regels houden, maar de VVD ook aan het regeerakkoord. Daar staat in, de stapeling van boetes vanwege te laat betalen wordt gemaximeerd. Als ik thuis ruzie heb met mijn dochter en ik zeg, Mies, ze heet Mies... jij krijgt nu straf, ga maar even 50 keer opdrukken. En zij komt tot 45, dan ga ik toch niet zeggen... nou 100, nou 200, nou... dat kan zij niet. Ja, en dat was dus CDA-Kamerlid Peters weer... wiens dochter dus Mies heet. Ja, en het is natuurlijk wel een interessant debat... want er zullen ook mensen zijn die zeggen... ja, waarom zou je mensen met schulden juridisch anders behandelen... dan mensen die geen schulden hebben? Krijgt de Kamer, de meerderheid van de Kamer... die zegt, stapel niet te veel boetes de zin van het kabinet? Een beetje wel, en met enige moeite. Want minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, hij gaat hierover... die voelt eigenlijk weinig voor aanpassing van het incassobeleid... van het Centraal Justitieel Incassobureau. Inderdaad ook met het argument, ja, die boete die krijg je niet voor niks. Waarom zou je een uitzondering maken? Want ja, waar hou je dan op met het uitzondering maken? Waar leg je de grens? Maar uiteindelijk beloofde hij toch met een aanpassing te komen... maar dan alleen voor mensen die echt diep in de schulden zitten... en die opgestapelde boetes toch niet kunnen betalen. Het gaat hier gewoon over door rood rijden, te snel rijden... Onverzekerd rijden. Ja, dingen die je niet verplicht wordt om te doen. En waar we ook met z'n allen toch een taak van hebben... om ook vanuit rechtshandhaving ervoor te zorgen... dat er sprake is van het opleggen van een boete... en zorgen voor bepaalde mate van vergelding. Nu zijn die boetes hoog. Ik zie dat de kritiek vanuit uw Kamer ook fors is. He, dus dat betekent dat er bijvoorbeeld voor schuldhulpverleners... en voor bewindvoerders laagdrempelig bij het CIB... een speciaal contactpunt moet zijn waar ze terecht kunnen. He, dat als je zegt, ja, iemand zit nu in de problemen... die kan echt niet betalen, dat het CIB ook kan zeggen... nou, dan schorten we het gewoon even op. Dus ik kan er prima mee uit de voeten. Maar ik zeg daar dan wel onmiddellijk bij... dan moet dat ook wel hand in hand gaan met het accepteren van hulp. Het moet niet een kwestie zijn van je gaat naar je gemeente... en dan word je vrijgesteld van alle verhogingen. Nee, als jij niet kan betalen, dan ga je ook in de schuldhulpverlening. En dat betekent het ook dat je gaat deelnemen aan allerlei afbetalingsregelingen. Ja, liever doet minister Dekker het dus niet. Maar ja, hij buigt een beetje mee met de druk van de Kamer. Er komt bij het Centraal Justitieel Incassobureau een speciaal loket... voor mensen die met kampen met enorme schulden. Dan hoeven ze niet meer bang te zijn voor zogenoemde boetestapeling. Maar ze moeten dan wel verplicht naar de schuldhulpverlening. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. You say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ladies, if you feel me, holler, fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do. Somewhere chasing Jill. Two, I want two, three, four. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse. Even if you're your prince ain't there. Oh, I'd like forever after, like every princess should. But there's always another chapter, and the apple sure tastes good. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah. Laura Jansen, Wicked World. In Nigeria zijn zaterdag president- en parlementsverkiezingen. En dat zijn verkiezingen waarbij nepnieuws onder meer een belangrijke rol speelt. Bram Vermeulen is onze Afrika-correspondent. Hij is in Nigeria. Goedenavond, Bram. Goedenavond, Bezella. Laten we beginnen met die strijd om het presidentschap. Is dat een spannende strijd die daar aan de gang is? Nou, niet echt. Het is een strijd tussen twee hoogbejaarde mannen. Allebei moslims uit het noorden van Nigeria. Zittend president Muhammadu Buhari, die er al sinds 2015 zit. En zijn tegenstander Atiku Abubakar. Hij was voormalig vicepresident. Dan kwam die Buhari in 2015 aan de macht als dé man die beloofde discipline terug te brengen naar dit land. Net zoals hij eens eerder heeft gedaan toen hij al president was, tussen 1983 en 1985 en Nigeria nog een dictatuur was. En mensen waren daar heel hoopvol over gestemd, omdat hij toen, in de jaren 80, zelfs mensen met de zweep liet afranselen als ze niet netjes in de rij gingen staan bij de bushalte, of als ze te laat op hun werk verschenen. Dus ze dachten, ah, die man is het antwoord van het enorme corruptieprobleem dat je hebt hier. Het falen van de staat. En hij heeft inderdaad een hele veelbelovende start gemaakt. Hij ging bijvoorbeeld de strijd aan tegen de verspilling hier, de luxe auto's voor parlementariërs, eerste klas vliegtickets. Maar ja, toen kreeg hij pech. De olieprijs zakte hier in elkaar. Economische recessie. En dus hoor je toch een hoop gemopper in de straten van Nigeria nu. Ja, en je zei, het is al een hoogbejaarde man. Net als zijn tegenstrever, politiek tegenstander. En hij is qua gezondheid toch ook niet zo best geweest? Nee, dat is ook, behalve het instorten van die olieprijs, eigenlijk het tweede grote probleem geweest met Buhari. Hij is inmiddels 76. En hij heeft een groot deel van zijn ambtstermijn doorgebracht in een ziekenhuis. Niet in Nigeria, maar in Londen liet hij zich behandelen. Bijvoorbeeld jaar 2017 was hij maar liefst 154 dagen achtereen niet in zijn land dat hij zou moeten besturen. En het feit dat hij dus niet naar een Nigeriaans ziekenhuis ging, maar naar een ziekenhuis in Londen, was voor heel veel mensen bewijs van eigenlijk zijn onvermogen echt zijn beloftes na te komen om van Nigeria een werkend land te maken en om bijvoorbeeld goede volksgezondheid te leveren. En waarom zou hij dan toch nog een tweede kans krijgen als president? Wat zit daar dan achter? Omdat het vertrouwen in zijn tegenstander nog lager is dan dat. Die man komt van de oppositiepartij, de PDP. En die partij heeft van Nigeria, voordat Buhari aantrad, echt een puinhoop gemaakt. Dat was toen nog president Goodluck Jonathan, een christen uit het zuiden, uit de oliedelta. En die is betrokken geweest bij zoveel corruptieschandalen dat gezegd wordt dat onder zijn toezicht wel 20 miljoen euro is gestolen. En heel veel mensen zijn bang dat die Abubakar niet veel beter is en dat die corruptie dus een vliegende vaart weer terug zal komen, zo erg als het was. Dus ze denken, ja, die Buhari, hij is oud, hij is ziek. Maar misschien toch wel net iets betrouwbaarder dan zijn tegenstander. Ja, ik zei net al dat nepnieuws een belangrijke rol speelt bij deze verkiezingscampagne. Want ja, kan jij alles geloven wat je nu vertelt? Wat gaat er allemaal rond over deze mannen en over partijen? Ja, nee, het is een enorm probleem en er wordt ook heel veel over gesproken. Bijvoorbeeld over Buhari werd een aantal weken geleden het nieuws verspreid dat hij al lang dood was. En dat de man die we nu op het podium zien staan in voetbalstadions helemaal niet Muhammadu Buhari is, maar zijn dubbelganger. Nou, dat is redelijk onschuldig nepnieuws wat je eronder doet. Want je kan echt zien dat hij het is? Ja, het klinkt misschien stom, maar of moet je dat nog bewijzen? Nou, Hij bezweert op alle bijeenkomsten nu, ik ben het echt. Ja. En hij lijkt het ook wel echt. Er is ook nergens bevestigd nieuws opgedoken dat hij zou zijn overleden. Nee, hij is het wel echt. Maar het past wel heel erg in de sfeer waarin deze verkiezingen worden gehouden. Want het regent werkelijk nepnieuws overal. En wij hebben de afgelopen week een gebied bezocht in Nigeria dat daar niet alleen om kan lachen, zoals we misschien in Nederland soms doen over nepnieuws, maar waar het ook echt menens is en zelfs mensenlevens kost. We zijn naar de deelstaat Plateau gegaan. Dat is zeg maar de breuklijn van Nigeria, precies in het midden van het land. Hè. Dus in het zuiden wonen de christenen, in het noorden de moslims, en daar komen ze elkaar tegen. De islamitische herders en de christelijke boeren. En wat daar bleek, is dat door dat nepnieuws soms hele dorpen worden platgebrand. Als gevolg bijvoorbeeld van een bericht waarop je een baby ziet die met machettes is bewerkt, of een man die in een poel van bloed ligt. Dat soort berichten, dat soort video's blijken vaak helemaal niet in Nigeria gemaakt te zijn. Er was een beroemde video, die kwam uit de Congo. Maar die is er wel toe geleid dat de milities die daar al tientallen jaren actief zijn, daadwerkelijk de straat op zijn gegaan. Moslims uit hun huizen hebben gesleept, moslims uit hun auto's hebben gesleept en daadwerkelijk aan het moorden zijn geslagen. En wij zijn daar dus op bezoek geweest in die dorpen, maar ook bij een politiecommandant die nu een team van 6 politiemannen heeft die de hele dag dat internet afspeuren op nepnieuws. En op het moment dat ze dit soort gevaarlijke berichten zien, proberen zo snel mogelijk bij de bron te komen voordat het te laat is. Ja, want waarom slaan die valse nieuwsberichten zo aan in Nigeria? Ja, ik bedoel ook in andere landen hoor, daar niet van. Maar is er ook een verklaring waarom dat zo in Nigeria speelt? Ja, nou ja, ten eerste omdat dit land is een enorme groeimarkt als het gaat om Facebook, om mobiele telefoons. Er zijn hier inmiddels 50 miljoen mobiele telefoons in omgang. Facebook is gratis, wordt gratis ter beschikking gesteld door de netwerken. Mark Zuckerberg is hier ook op bezoek geweest in 2016 omdat hij geld rook. En meteen al voelde dat die mobiele telefoon toegang zal geven tot een markt. En consumenten die we tot voor kort helemaal niet kende, maar het gevolg is wel dat iedereen met zijn mobiele telefoon dus ook van alles op het internet kan zetten. Dus dan valt hier veel geld te verdienen, maar het probleem is dat Facebook nu is gearriveerd in een gebied waar al heel veel geweld is en waar de autoriteiten al de grootste moeite hebben om de boel rustig te houden. En Facebook en met name WhatsApp helpen niet om de rust te bewaren. En dat is een groot probleem geworden waar ook veel op deze campagne over wordt gesproken. Ja, en zoals je al zei, het gaat tussen twee mannen die bejaard zijn. Zijn er nou helemaal geen, als je het hebt over zo'n jonge bevolking, jonge politici die opkomen hiervoor? Jawel, want ja, heel veel mensen zeggen ook wel, deze twee oude bejaarden van ver in de 70, die hebben eigenlijk helemaal geen verbinding meer met de kiezers. Hè. Dat is een van de jongste landen ter wereld. Een bevolking van 122 miljoen mensen, waar ruim de helft onder de 18 is. Die met heel andere dingen bezig zijn dan deze twee leiders. Dus je ziet wel hier en daar jonge politici het proberen, maar ze leggen het toch af. Ik denk uiteindelijk toch tegen het geld van wat deze twee mannen al achter zich hebben staan. En dat is gewoon, het gevolg daarvan is toch ook een beetje apathie. Heel veel mensen voelen dat deze verkiezingen toch niet zo heel belangrijk zijn voor hun directe leven. En bemoeien zich vooral met het overleven in een stad als waar ik nu ben, Lagos. Dank Bram voor jouw verhaal over de verkiezingen in Nigeria. Dank je wel. Shaking all over. quivers down the back. Shaking all over. Shaking all over. Eileen Jewel met Shaking All Over. Jet Schout van Avrotros Radar en Joop Bauma van Trouw zijn gekozen tot journalisten van het jaar 2018. Samen hebben ze een groot internationaal onderzoek opgezet naar medische implantaten waar iets niet goed mee was. En ze toonden dus aan dat de controle op die hulpmiddelen gebrekkig is, onder meer. Ze zijn hier, welkom. Dank je wel. En van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Jet, jullie hoorden het vanavond. Ja. Er waren nog meer genomineerden. John van de Heuvel van de Telegraaf. Paul Vught van het Parool. Misdaadverslaggevers. Hadden jullie verwacht te winnen? Nee, totaal niet. Eigenlijk heeft Joop de afgelopen week op me ingepraat dat we absoluut niet zouden gaan winnen. Dus daar was ik ook eigenlijk van overtuigd. Ja, want Joop heeft veel overtuigingskracht. Zeker. Ja. Zeker. Ja. Nou, ik had ook wel argumenten. Want? Waarom, Joop Bauma, dacht je dat jullie niet zouden winnen? Nou, het was niet zozeer dat wij dachten dat we een slecht verhaal hadden. Maar wat er gebeurt rondom journalisten in Nederland en bedreigde journalisten is denk ik een heel groot thema en heel belangrijk. En raakt ook aan onze democratie. En daarom dacht ik van, dat was de reden waarom dat ik dacht van, nou, het zou heel goed zijn misschien als er een statement werd gemaakt vanuit de journalistiek. Omdat zij bedreigd worden, beveiliging nodig hebben, of soms onderduiken. Beveiliging nodig hebben en toch gewoon hun werk blijven doen. Dacht ik van, ja, dat zou ook wel een mooi gebaar zijn. Daar zouden wij ook beide geloof ik wel heel veel vrede mee hebben gehad. Als die beide mannen die gewoon hun werk door blijven doen, deze onderscheiding hadden gekregen. Dus we waren echt stom verbaasd. Ja. En de jury heeft unaniem voor jullie gekozen. Jet, het onderzoek van jullie, dit hele onderwerp, begon met een simpel mandarijnennetje. In jouw programma kan je vertellen hoe dat ging. Ja, nou, bij Radar zijn we al langer bezig met implantaten. We hebben verschillende uitzendingen over gemaakt. En we wisten dat het toelatingssysteem in Europa vrij slecht gereguleerd was. Dat hoorden we van verschillende bronnen. Van medische hulpmiddelen. Van medische hulpmiddelen. En toen dachten we, we willen dat gaan testen. En dat willen we testen op zo'n manier dat het zo overduidelijk moet zijn dat het echt, vrij slecht geregeld is. Dus we hebben zelf een implantaat bedacht, gemaakt van een mandarijnennetje. En we dachten, als we dit zouden kunnen goedgekeurd krijgen, dan kunnen we aantonen dat het inderdaad vrij slecht geregeld is. En we hebben dat geprobeerd te doen door undercover te gaan. Niet wetende van tevoren wat we zouden aantreffen. En het bleek dat dus keer op keer dat de toelatingsproces van implantaten in Europa is gereguleerd door kleine particuliere bedrijven. En we konden onderhandelen. We konden shoppen. We konden, als we niet bij de één goedkeuring zouden krijgen, dan zouden we bij de ander wel kunnen krijgen. Ja, voor een implantaat was voor bekkenbodem, was het mandarijnennetje. Wat moest het oplossen? Het moest een bekkenbodemverzakking bij vrouwen oplossen, wat een veel voorkomende aandoening is. 1 op de 4 vrouwen krijgt in haar leven te maken met een bekkenbodemverzakking. Dat is een heel onaangename aandoening. Wordt niet veel over gepraat, heel veel schaamte over. Ja, vaak ook na bevallingen, hè, dat dat gebeurt. Vaak na bevallingen, als het weefsel in de bekkenbodem verzwakt. En we hadden daar al een verhaal over gemaakt bij Radar, over bekkenbodemmatjes. Dus daar wist ik wel wat van af. Dus ik wist wel een beetje mijn weg in de wereld van literatuur rondom bekkenbodemmatjes. En dat was precies wat we ook moesten indienen bij ons mandarijnennetje. Literatuur waaruit zou blijken dat ons product veilig was. Wat we indienden was literatuur waaruit bleek dat ons product heel onveilig was. Dus we haalden juist die studies naar voren waaruit bleek, hier is eigenlijk helemaal geen veiligheidsdata. Er moet eigenlijk nog veel meer onderzoek komen. Of er zijn enorm hoge nadelige effecten van bekkenbodemmatjes. En juist die studies haalden we eruit. We zeiden ook dat één op de drie vrouwen ernstig verminkt zou raken door ons product. En dat schreven we op de eerste pagina. Dus we waren Toch werd het goedgekeurd. En toch zeiden de instanties, wij zien geen enkel obstakel. En onze foto's waren van een mandarijnennetje. En dat was gewoon heel overduidelijk niet een medisch implantaat. Dus dat, nou ja, goed. Joop en ik kwamen na die uitzending in contact. En nou ja, misschien moet jij verder vertellen, Joop, hoe het toen ging. Ja, Joop, vertel eens verder. Het punt was, ik heb jij toen gecomplimenteerd, want ik heb in het verleden wel eens wat over de farmaceutische industrie geschreven. En toen had al een keer een inspecteur van de Volksgezondheid in Nederland, notabene, een inspecteur tegen mij gezegd van, je moet dus in die medische hulpmiddelen duiken. Dat is pas een puinhoop. En daar had ik toen, dat was toen niks van gekomen. Maar toen kwam die uitzending van Radar. En toen heb ik Jet een mail gestuurd van, Jet, een fantastische uitzending, hartstikke goed. En toen zei Jet, ja, maar dit is het topje van de ijsberg, kunnen we er niet eens over gaan praten? Nou, dat hebben we vervolgens gedaan. We hebben een 15 kilometer over de hei bij Hilversum zijn we gaan lopen. Hele lange wandeling. Ja, en jullie hebben uiteindelijk 250 journalisten uit de hele wereld verzameld van allerlei gerenommeerde media die in hun land mee gingen doen en ook onderzoek gingen doen naar implantaten. En Joop, wat Jet heeft gedaan is natuurlijk een soort van participerende journalistiek, of hoe zal ik het noemen? Je bent undercover gegaan, dus dan kom je binnen. Maar hoe was het om onderzoek te doen naar implantaten waar je als journalist niks mee te maken had, maar die al, zoals borstimplantaten, op de markt waren? Kon je er een vinger achter krijgen wat daar mis mee was? Nou, dat was een heel groot probleem. Want kijk, dit was natuurlijk geen onderzoek waarbij dingen werden gelekt. Hè? De leaks, hè? De Panama leaks en dat soort zaken. Dus er zijn weinig mensen die daar belang bij hebben, denk ik. Ja, niemand. En dat is dus dan wel een hele grote uitdaging. Wat we direct van het begin af aan hebben gedacht van, voordat we met wat dan ook beginnen, gaan we een hele grote WOP-verzoeken indienen bij onze overheden in al die landen. Dat hebben ook al die andere journalisten gedaan. De wet openbaarheid bestuur, voor documenten van de overheid. Alle documenten opgevraagd. Daar zijn we in Nederland heel erg in tegengewerkt. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Door het ministerie van Volksgezondheid. Door de fabrikanten. Er lopen nu nog rechtszaken. En we zijn daar 2 jaar geleden mee begonnen. En toen we daar begonnen, dachten we van, de WOP duurt altijd lang. En ze willen niks geven. Maar nu zitten we hartstikke veilig, want we gaan pas over 2 jaar publiceren. Dus we hebben ruim de tijd. Nou, je ziet gewoon nu dat die hele WOP, dat is een dooddoener, dat helpt niet. En dus het is heel erg ingewikkeld om die informatie boven tafel te krijgen. Maar dat is de kracht van die internationale samenwerking. Want waarom werkte de overheid tegen? De overheid hangt enorm aan de fabrikanten. Ze zijn ontzettend bang voor claims, voor ruzies, voor gedoe, voor gedonder. En dat ze zeggen gewoon ook glashard van, ja, op het moment dat wij deze informatie openbaar maken, dan krijgen wij geen informatie meer van de industrie. En dat is natuurlijk heel vreemd, want dat zijn ze gewoon verplicht te geven, de industrie. Maar ze laat het oor hangen naar de industrie. Want wat voor informatie lopen ze dan mis? Informatie over producten, of over prijzen, meldingen, of bijwerkingen? Ja, dus als het misgaat met een implantaat, dus er treedt bijvoorbeeld een ernstige bijwerking op, dan moet de fabrikant dat melden bij de instantie in het land waar het is misgegaan. En dus die overheid is echt afhankelijk van het meewerken van die fabrikant. Op het moment dat ze dat niet meer krijgen van die fabrikant, missen ze een stukje van het toezicht en de controle. Dus wij hebben letterlijk in de afwijzingsbrieven zwart op wit gekregen, als wij jullie die meldingen geven, krijgen wij niet meer die meldingen van de fabrikant en kunnen wij geen goed toezicht meer uitoefenen. En als je dat leest in een officiële afwijzingsbrief, dan ga je wel achter je oren krabben en denken, als ze dat al toegeven, dan is het dus blijkbaar nog veel erger. Ja, en wat stelt het toezicht dan ook voor? Ja. Als je dus klachten van patiënten niet in behandeling neemt. Ja. Want jullie hebben heel veel patiënten gesproken die, of nou over een pacemaker ging of een borstimplantaat, die last hebben van die medische hulpmiddelen, maar die niet gehoord werden, ook niet door artsen. Nou ja, het is niet alleen niet gehoord, maar het is vooral niet gemeld. En dat is niet alleen vanwege een bepaalde onwil bij artsen, maar het is vooral ook onwetendheid. Dus heel veel artsen weten bijvoorbeeld niet dat ze bijwerkingen van implantaten kunnen melden. En dat is ook niet zo gek, want er is pas sinds kort een bijwerkingencentrum waar je dat kan melden. Maar heel veel artsen weten de weg daar naartoe nog niet te vinden. Bovendien is er geen verplichting voor artsen om te melden. En dat is in heel Europa hetzelfde. Er is een aanmoediging voor artsen om te melden. Dat is hetzelfde als zeggen, we moedigen mensen aan om vooral niet door rood te rijden. Dat werkt natuurlijk niet. Mm. Dus wat je ziet is dat het niet wordt gemeld. Daardoor komt het niet in een database. Daardoor zien wij het niet. Dus dan zie je het patroon ook niet. Je ziet het patroon ook niet. En wat je uiteindelijk wel ziet, is dus onderrapportage. Het zijn die paar meldingen die het wel redden in een database. En die database, nou, in Europa is dat niet een openbare database. Dus dat moeten wij dan wobben. In het buitenland zijn er wel meerdere databases. En dat hebben we geprobeerd in het begin in kaart te brengen. Van waar kunnen we de data vinden en zien we daar patronen? Ja, want Joop Bauma, voor artsen is het misschien soms ook moeilijk om een verband te leggen tussen een implantaat of een medisch hulpmiddel en de klacht. Want ja, Soms is dat vermoeidheid en denk je, ja, maar dat komt niet door dat implantaat. Zeker, dat is ook zo. Maar en daarom is het ook heel erg van belang dat daar uitwisseling over is over die gegevens. En dat is er eigenlijk op dit moment niet. En wat heeft het jullie onderzoek opgeleverd? Jullie hebben zelf een database opgezet, maar gaat er ook vanuit de overheid, Joop, iets veranderen? Nou, de minister Bruins heeft een lange brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin hij allerlei maatregelen opsomt. En als je dat goed leest, dan staat er niks nieuws in. Dat is gewoon zaken die al lang liepen en die verder niks, geen verbetering opleveren. Ik heb zelf niet de indruk dat er nou in Nederland zoveel in gang is gezet na deze. En de Kamerleden, Jet, zetten die de minister niet onder druk daarin? Er zijn zeker wel Kamerleden die dit goed begrijpen. We hadden afgelopen maandag Lilianne Ploemen in de uitzending. En die, van de PvdA, Kamerlid? Ja, die zet zich enorm in. Maar ja, of je hem, hoe het zit met de andere Kamerleden. Ja, mijn ervaring is als ze eenmaal zien waar het allemaal misgaat en dat de antwoorden van de minister zeker niet voldoende zijn, dan lopen ze wel. Maar dan moeten ze wel daar iets verder voor kijken. En dat kost tijd. Dank, Jet Schouten en Joop Bauma, voor jullie verhaal en jullie werk. En geniet van de prijs die jullie vanavond hebben gekregen. Dank je wel. Dank. Morgen dan is in Amerika de finale van RuPaul's Drag Race. Dat is een talentjacht op televisie voor drag queens. Dat bestaat nu 10 jaar. Het is uitgegroeid inmiddels tot een wereldwijd fenomeen. Het programma heeft 9 Emmys gewonnen. En voor de finalisten liggen dikke miljoenen contracten klaar. Om wat meer inzicht te krijgen in de wereld van drag queens hebben wij Tom ten Haven uitgenodigd. Goedenavond, welkom. Hey, goedenavond. Nou, het is Tom ten Hoven, maar goed. Sorry. Mijn fout. Nou, maakt niet uit. Nee, laat ik eerst voor de mensen die onbekend zijn met drag queens vragen. Wanneer ben je een drag queen? Waar voldoe je aan, als je je zo noemt? Nou, over het algemeen is een drag queen een man die zich verkleedt als vrouw op een zeer overdreven manier. Dus met hele overdreven outfits, overdreven make-up, overdreven grote pruiken. Om daarmee een act op een podium neer te zetten. En ben jij zelf ook, hè, drag queen? Ja, ik doe sinds 8 jaar doe ik zelf aan drag met een artiestennaam, Dollywood, heet ik dan. En hoe begint zoiets? Nou, bij mij is het vanuit een theaterinteresse begonnen. Toen ik heb een jaar in Amerika gewoond en daar ben ik bij een musicalvereniging gegaan. En vanuit daaruit met zingen en theater gingen we een keer naar New York. En toen konden we goedkoop kaartjes krijgen voor een Broadway musical die over drag queens ging. En ik zat als 17-jarige in het publiek en ik zag die outfits en die fantastische acts. En ik dacht, ik wil het ook een keer proberen. En toen is die sneeuwbal een beetje gaan rollen. En 8 jaar later sta ik zelf regelmatig op de planken. Ja, en hoe ziet die show van jou eruit? Wat doe je? Nou, elke drag queen heeft zo weer zijn eigen ding. Sommigen die kunnen heel goed dansen, anderen kunnen heel goed zingen. Sommigen doen aan cabaret. En ik vind het zelf leuk om dingen te presenteren. En ik zing zelf ook live. Dus als ik zelf een show organiseer of aan meedoe, dan doe ik zelf vaak live performances. Ja, en wat brengt jou dat in het leven? In het leven? Ja, wat een hele zware vraag. Maar sowieso, het is gewoon een superleuke hobby. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die van theater houden. En dit is ja theater op een wat andere manier. Dus je hoeft niet een half jaar lang bij een theatervereniging te zitten om met 1 productie mee te doen. Maar je kunt zelf met een aantal vrienden kun je jezelf in een jurk hijsen op een podium gaan staan en een beetje om aandacht vragen. En als je dat een beetje leuk doet, is dat voor jou leuk en voor het publiek leuk. Nou, en zou je zelf ook vrouw willen zijn? Zit dat nee, er ook achter? Niet. Nee? Nee, dat is echt een groot verschil tussen drag queens en tussen mensen die transgender zijn. Mensen die aan drag doen, dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn trouwens. Er zijn ook vrouwen die zich verkleden als super stereotype mannen, maar die noem je dan drag kings. Dat is dan weer het tegenovergestelde. Maar dat zijn mensen die er bewust voor kiezen om heel kunstmatig zich tot het andere gender te verkleden op een manier eigenlijk die zo overdreven is dat het een act wordt. En mensen die echt in het verkeerde lichaam geboren zijn en een hele transitie ondergaan met operaties en alles, dan dat zijn mensen die transgender zijn. Maar dat is wel echt een groot verschil tussen drag queens en een groot verschil met drag queens en drag kings. En wat voor reacties krijg je zo al op de optredens of überhaupt op dat je dat bent of doet in het weekend? Nou, over het algemeen vrij positief. Mensen die vinden het altijd leuk om extreme dingen te zien of het. En het is natuurlijk gewoon performances. En mensen houden van theater, mensen houden van optredens in een kroeg. Of binnenkort ben ik samen met een vriend geboekt om een bingo te presenteren in een buurthuis in Groningen. Dus je komt op heel veel verschillende plekken. En over het algemeen zijn de reacties heel positief. Maar ja, op straat gebeuren natuurlijk ook wel negatieve dingen. Er is de laatste paar maanden in het nieuws zijn best wel vaak wat items geweest over drag queens die in elkaar geslagen worden. Amsterdam ook gebeurt dat vrij regelmatig. Ja, en ook bij voorlezenmiddagen in bibliotheken, toch? Waar drag queens zouden voorlezen of gingen voorlezen, waar demonstraties dan waren. Ja, in Nijmegen was dat, geloof ik. Daar werd inderdaad een voorleesmiddag georganiseerd waarbij mensen van verschillende facetten van de samenleving gingen voorlezen aan kinderen. En er waren volgens mij ook 1 of 2 drag queens gevraagd om te komen voorlezen. Maar er was een antidemonstratie van rechtse demonstranten die daar het niet helemaal mee eens waren. En dat werd toen afgelast. Dat is later volgens mij wel weer rechtgezet met extra beveiliging, wat ik ook wel vrij overdreven vond. Maar ja, blijkbaar was het nodig. En als je dan weerstand ziet, waar komt die, denk jij, uit voort? Heb je daar een idee van? Ja, dat is wel een vrij ingewikkeld verhaal. Ik denk dat mensen sowieso vaak wel bang zijn voor wat ze niet kennen. Ik bedoel, onbekend maakt onbemind. En de samenleving is toch wel gericht op veel op dat, mannen moeten vaak machtig zijn en stoer zijn en sterk zijn. En als je je als man verkleedt als vrouw, dan verlaag je je misschien in heel veel mensen hun ogen op een bepaalde manier, wat natuurlijk belachelijk is. Maar mensen die een bepaald soort stereotyp idee hebben van wat mannelijkheid is, die worden heel erg geconfronteerd met het feit dat mannen zich ook best vrouwelijk mogen gedragen en dat er helemaal niks mis mee is. En mensen die daar heel negatief op reageren, die ja, komen dan iets tegen waar ze het niet mee eens zijn en wat ze niet kennen en wat ze eng vinden, en die kunnen daar agressief op reageren. Ja, en ondertussen, ik noemde al de aanleiding voor dit gesprek, heb je een ongelooflijk populair televisieprogramma in Amerika, die Talentenjacht. Is veranderd, doet dat iets met het imago van drag queens of met de acceptatie daarvan? Ja, absoluut. Het bestaat nu 10 jaar. En zoals je in de aankondiging ook zei, het is echt een wereldwijd fenomeen geworden. De drag queens die daaraan meedoen, die krijgen inderdaad miljoenen contracten. Die vliegen de hele wereld over. Maar de grootste impact die dat programma heeft gehad is dat het daardoor echt wel mainstream bekend is geworden. In de jaren 90 waren wel een aantal drag queens die succesvol waren en die wel bij het grote publiek bekend waren. Maar dat waren er maar misschien een handje vol. En sinds de opkomst van dat programma RuPaul's Drag Race is het zoveel groter geworden dat er is geen enkele drag queen in de wereld die het niet kent. En wij merken als drag queens, als lokale drag queens ook zeker dat er meer interesse voor is. En dat we een heel ander publiek aansporen. Ik zei zo net al even dat we dat ik samen die met bingoavond. Ja, met bingoavond. Dat is gewoon in een standaard buurthuis in de buitenwijk van Groningen. Wat totaal niet met de gay community te maken heeft. Waarvan drag altijd wel een niche onderdeel is geweest. Maar ja, we worden ook gewoon gevraagd door Jan en Annie in de buitenwijk op dit moment. En hoe zijn reacties van collega's bijvoorbeeld, van jou op jouw werk? Ik werk als docent. Ja. Op dit werk. Ja, ik werk als docent op een middelbare school. En al mijn collega's die vinden het fantastisch. Die vinden het superleuk. Ik heb vandaag in de lerarenkamer zat ik nog met een collega te kletsen. En ik vertelde haar over dit interview vanavond. En zij had eigenlijk geen idee dat ik dit deed. Dus we maar gelijk even wat foto's laten zien. En ze komt naar de volgende bingo, zei En de leerlingen? Die weten het niet. Nee, het is niet dat ik me ervoor schaam. Maar er is toch een bepaalde mate van privéleven en professioneel leven wat ik dan wel gescheiden houd. Maar dat dus, kan wel veranderen nu, op dit moment. Dat qua zou kunnen. Radio-interview. Ja, nou, ik ben ook een keer geïnterviewd door de Metro. Dat stond ook pagina groot op de voorpagina van de Metro. Maar daar hebben ze niet opgemerkt verder? Nee, of heb je in ieder geval niks over gehoord? Nou, ik wou dat mijn leerlingen meer nieuws lazen. Maar ja. Ik heb ze helaas nog niet kunnen aansporen. Kijken wie er naar Met het Oog op Morgen luistert. Of wiens ouders. Ik wie weet dat ik morgen reacties krijg. Ik hoor het wel. En ga jij zelf ook naar die finale kijken van dat programma? In Amerika? Absoluut. Ja? Dus ik ken zelf meer dan 100 drag queens persoonlijk in Nederland. En elke drag queen in Nederland die kijkt naar dat programma. En vindt het fantastisch. En gelukkig niet alleen drag queens. Maar er wordt ontzettend veel naar gekeken. Niet alleen binnen de gay community, maar ook veel breder. Dus dat is hartstikke fijn. En ik ga zeker wel met een aantal vrienden morgenavond kijken. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij. Ja, hartelijk dankjewel. Dank, Tom van Tenhoven. Ja, dat was hem. Yes, helemaal tof. Okay. Dank je wel. Nou, geniet van die finale en dank voor jouw verhaal. Graag gedaan, dank je wel. Fijne avond. Hoi, hoi. Dit was Het Oog. Morgen, vrijdag, zit Simone Wijmans hier. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Grootste dromen, nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Denk groot. Kijk op mini.nl. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met één druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl. Deze week bij Gamma, 30% korting op al het laminaat. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. Heldere teksten voor uw organisatie, Klinkende Taal. Een product van Lo van Eck. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1.